Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Hvem i alverden vil sige nej tak til bedre diagnostisering af brystkræft, til bedre klima eller til mere sikkerhed på vejene? Ingen formoder jeg, men hvis jeg tilføjer, at kunstig intelligens kan løfte byrderne her, så er svaret måske noget lidt andet. I hvert fald så tyder noget på, at mange er bekymrede for den hastige udvikling, vi ser på det område. Velkommen til tirsdag i Millionærklubben, hvor vi starter med at inddrage nogle af de etiske dilemmaer i investeringsdebatten, der er lige nu ude på AI-området. Og det gør vi sammen med dig, Steffen Alstrup. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er professor ved Datalogiske Institut på Københavns Universitet. Du er CEO i Subwiz, som er AI-software til kundeservice-systemer, altså det, vi kalder chatbots, vel ret beset. Og så er du også digital vismand i det faglige dataetiske råd, nedsat af ATV, Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Det er en uafhængig medlemsdrevet tænketank. Steffen, du er om nogen manden, der ved alt muligt om AI og teknologi og de etiske udfordringer, som der ligger i det her. Det skal vi tale med dig om i dag. Du har været her før. Du var med os i 2019, og der talte vi også om kunstig intelligens og LLM, altså det, vi kalder Large Language Models. Og når jeg står her og kigger, så at sige, udefra og ser ind på din verden, så ser det ud som, at den slags er eksploderet her, siden at du var her altså sidst i 2019. Hvordan har udviklingen set ud indefra, altså inden for din verden? Altså inden for min verden, så er det ikke sådan, der har været nogle overraskende, fantastiske nye teknologier, der kom på banen. Altså det der sådan mest fascinerende for mig, det er, hvor meget folk har fået øje på, hvor fedt de her teknologier er. Mm. Og dermed er det på en eller anden måde også blevet demokratiseret, så vi alle sammen kan lege med i det, som du sidder og arbejder med til daglig. Her i Millionærklubben, der er vi selvfølgelig særlig interesseret i, hvordan man kan investere ind i alt det nye, der sker derude. Og det betyder selvfølgelig også at have et blik for nogle af de bump på vejen, der kan komme undervejs. Så det kan måske være nogle af de her etiske udfordringer. Det kan være noget regulering, der bliver skabt på baggrund af lige præcis det. Så sådan her indledningsvis, i forhold til de teknologiske landvindinger, som du sikkert har set i løbet af din gode og lange karriere som forsker og professor. Hvor stor eller hvor lille er den generelle modstand så over for brug af kunstig intelligens? Jeg synes jo, den er jo både lille og både stor, ikke? Mm. Fordi der er jo rigtig mange af os, vi sidder med en skakcomputer og sidder og spiller skak eller gør et eller andet og bruger kunstig intelligens. Altså, vi bruger alle sammen kunstig intelligens i vores hverdag. Vi tænker bare ikke over det, fordi det er blevet sådan en naturlig del af det, vi foretager os. Der, hvor vi begynder at tænke over os, det er der, når det er noget nyt. Og der kan der så komme modstand, men på det gamle og teknologisk, jamen, så er det jo sådan set den samme ting. Så når vi kigger på Large Language Model, som du lige nævnte her, så er det jo også store sprogmodeller, vi har, der ligger bag Google Translate. Og det bliver der jo ikke sådan stillet helt store spørgsmål ved, selvom man faktisk godt kan stille nogle enkelte etiske spørgsmål omkring det også. Mm. Og Steffen, nu hvor vi står her, sådan hvad der ligner på kanten af sådan et teknologisk gennembrud, altså hvor stort kommer det her til at blive? Bliver det fuldstændig omvæltende for den verden, vi kender i dag? Jeg tror egentlig, at man nærmere skulle spørge nogle andre nogen end mig et eller andet sted, om det bliver en stor omvæltning, fordi teknologierne har jo været der i lang tid. Det, der er det helt nye her, det er, at vi kan begynde at bruge dem her. Og det nye, vi begynder at bruge, det er jo tekstgenerering her. Og jeg synes jo, det er super fedt, at vi begynder at bruge tekstgenerering. At vi ikke har kendt til det, har undret mig lidt, fordi hvis du tager din telefon, og så kan du jo bede om at få det næste ord, det næste ord, det næste ord, når du vil skrive en sms, eller gå op i Google søgebaren, så foreslår den jo også, hvordan du hele tiden skal fuldføre din sætning. Så tekstgenerering har jo sådan set haft en lang tid at se det, men det er lige pludselig blevet meget opmærksomhed på, hvad man kan bruge det til her. Og der tror jeg, vi kommer til at se, at når vi normalt har skulle sidde og lave for eksempel opsummering af tekster, eller komme et udkast til en tekst her, så får vi en rigtig godt hjælpetøj til at lave et eller andet udkast til det, ved hjælp af sådan en maskine, der kan lave en tekstgenerator. Så hvis du kigger på de opgaver, jamen så snakker man om, at der er en stor besparelsesmulighed af det. Det sætter jeg også ja til. Men jeg er faktisk ret nervøs mere for omkostningerne ved det. Fordi at hvis vi går hen og kigger på, hvor nemt det bliver at skrive en tekst. Du skal tænke på, at der er også nogen, der skal læse den i den anden ende her. Så hvis vi har, at skal sige, alle de tekster, vi sidder og genererer i dag, at der kan vi måske spare 80%, 90%. Ja. Men tror du ikke, at vi begynder at få rigtig mange flere tekster, der er nogen, der skal læse? Og det er jo ikke, fordi der kommer særlig meget mere indhold i dem her. Og det er lidt ligesom, når vi sad og kiggede på, hvor meget så vi film, før vi havde Netflix, hvor mange billeder tog vi, før vi havde kamera på vores telefon. Der sker en eksplosion i brugen, når IT gør det nemmere at lave nogle ting. Mm. Steffen, når du bliver bekymret, så bliver jeg bekymret. Men vi skal høre meget mere om det, og nogle af de etiske udfordringer, som der altså ligger i de her nye teknologiske landvindinger, som foregår lige nu for øjnene af os. Men først, dagens aktiemarked. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen, Bodil. Lad os kigge derud på markedet. Ja, vi starter lidt svagt ned. Vi skal jo snakke om gældsloftet senere i dag, og der skal i hvert fald være et vigtigt møde om det. Det amerikanske gældsloft. Det er ikke amerikanske. Yes. Jeg satser på, at vi fleste af os ved det, men ja, det, lad os bare præcisere det. Det er amerikanske gældsloft. USA steg egentlig pænt i går, eller lukket med små stigninger. Nasdaq var op med 0,6, og S&P 0,3, og Dow Jones 0,1. Og her til morgen, jamen, så vender futures nedad, og så tager vi også forskud på sårene i Europa. Danmark mindst nede lige i øjeblikket 0,2, mens Sverige og Finland blandt andet med nede med 0,4-0,6. Kigger man på det, jamen, så er det nogle af de store selskaber, der falder i Danmark. Genmap og Torm er også en tur nede. Det Norden er også nede. Og over i plussiden, jamen der har vi blandt andet Per Aarsløf, der var ude med en opjustering i går aftes efter lukketid, og den er op med omkring 3%. Jamen så det går altså bedre for byggeriet. Vi kan også se, at Monberg Thorsens seneste kvartalsregnskab, jamen de har en god ordrebeholdning, fordi de leverer de her store sygehusbyggerier og andre store byggerier, så det er ikke ligesom med typehusene, som vi har med Huskompaniet og andre steder. Jamen der er de mere ramt, ikke? Vi har så haft H+H ude, der sagde, at de måtte blive nødt til at lukke nogle fabrikker i Europa, fordi at man de også godt kan mærke, at efterspørgselen, jamen den er faldende, så de kan sagtens følge med de fabrikker, de har tilbage. Så det er lidt casen. Tager vi lige en tur til det svenske, der er der jo stadigvæk godt gang i regnskabssæsonen. Jamen, Synsam og os, der kender Louis Nielsen, jamen, de er egentlig kommet ud med et udmærket regnskab, og den ligger og stiger 7%. Over i den anden side, jamen, selvom det var et rigtig godt regnskab, vi havde for Nibe, det er jo dem, der leverer de her varmepumper, så falder aktien lige omkring 6%. Der har ellers været godt gang i salget af varmepumper. Omsætningen var 1,7... Nej, det var driftresultatet. Der var 1,7 milliard, og man havde forventet 1,6, og marginerne, de tjener, de kom op på 15 i stedet for 14 sidste år. Så men det er hele tiden den der, at man er lidt bange for, man kan se, at den organiske tilvækst falder med 1%, og så er man lidt bange for, at vi er ved at være mættet af de der varmepumper. Det virker så stadigvæk ikke sådan, og hvis man tager sådan en cykeltur rundt i sin lokale område, jamen, så kan man nok se, at der er stadigvæk mange hus, der stadigvæk godt kan bruge en varmepumpe, fordi der er jo nogle af os, der, som har gas, som ikke får fjernvarme, i hvert fald forløb, og så er det jo så spørgsmålet, om man investerer i en varmepumpe, i stedet for, hvis vi kan håbe på, at elen bliver nede i det niveau, den er i øjeblikket. Men ja, vi må se, Nibe stadigvæk interessant i hvert fald set på ud fra et teknisk perspektiv, så okay. Synes jeg. Der lander også regnskaber for Better Collective og Columbus IT-selskabet, men det er ikke, så vidt jeg kunne se, Lars Persson landede nu. Better Collective, de lander altså først efter et børsluk, så der må vi lige vente et par timer på det endnu. Ja. Austevoll Seafood og Leroy Seafood, altså nogle af de her lakseselskaber, de kommer også med regnskab. De er formentlig også landet. Det ved jeg ikke. Vi har ikke kigget på dem her til morgen, fordi vi skal nå så meget andet. Men jeg vil bare lige nævne, at den her beslutning, som vi talte om, da Helge Larsen var på besøg, altså om erhvervsskatten, ny og højere erhvervsskat på laks, den er altså udskudt til sidst i maj. Sidst i maj, altså ikke som Helge sagde, jeg tror han sagde den 16. Men der må vi altså vente lidt endnu. De kan ikke helt blive enige om det deroppe. Og så har vi et hængeparti, herr Persson. Ja. Finn, han skrev nemlig til os i fredags, om vi godt lige kunne se på Ascelia Pharma, A-S-C-E-L-I-A Pharma, hvis man selv skal ind og kigge på den. Ja. Og det har du gjort. Jamen, det har jeg. Altså, de har to produkter, et i fase 3 og et i fase 1, så der er jo lang vej stadigvæk, kan man sige, i hvert fald til man bliver sådan rigtig, når ud og begynder at tjene rigtige penge. Det ene fase 1-produktet, eller fase 3-produktet, det er egentlig til leverkraft i leveren, hvor at, jeg forventer egentlig snart, der kommer nogle nyheder, og man kan også se, at aktien begynder at stige. Der har i hvert fald været pæn omsætning her til morgen, og den stiger lidt, hvor de skal altså, kunne finde de her ting i leveren og også i maven. Så det er den vej. Og så har de en ny tablet baseret, som kun er i fase 1, og der er lang vej igen, fordi der skal de jo igennem fase 2 og fase 3, så der skal man bruge en masse penge. Jeg har ikke lige været inde og nå at se på, hvor mange penge de egentlig har, men i og med aktien er gået fra, hvad var det, nummer 40 og handles ned i 15, jamen, så kan man godt forvente at, eller frygte lidt, at de skal ud og rejse noget kapital. Så jamen altså, hvad er det med de her biotech-selskaber? Det er 0 og 1 jo. Enten så bliver det en vinder, eller også så bliver det en taber. Og det er jo det der, hvor jeg anbefaler, man køber en lille håndfuld, og så må man håbe, at et af dem bliver til noget. Jeg kan bare tage min egen historie. Jeg købte TopoTarget, Pharmexa og Genmap. De to af dem er døde. Det blev TopoTarget og Pharmexa. Blev ikke rigtig til sådan nogle helt store cash cows, hvorimod at Genmap blev den helt store vinder og har trukket mange gange over det, jeg egentlig købte den til. Så det er det, når man sidder derude og skal huske, det er, jamen, det er sådan meget. Det er faktisk, hvis man skal bruge i fodbold, termer, det vil svare til, at du gik ned på uge 8 eller uge 9 og satte på, at en eller to spillere blev kommende stjerner. Ikke? Det er måske lige lidt for lidt, men altså, det er meget spædt, og man skal huske, at man kan faktisk tabe nogle af pengene, eller faktisk alle, fordi at de kan lukke og slukke. Ikke? Altså, Neurosearch er jo et godt eksempel på, også på den danske børs, som er lukket og slukket, ikke? Hvorimod Bavarian Nordic stadigvæk lever og er måske ved at transformere sig fra den grimme ælling til en smuk svane, i og med, at den køber de her forskellige vacciner ind, som så bliver den store cash cow, og det virksomheden skal leve af de næste mange år. Så okay. Ja, vil jeg selv købe den? Jeg kender ikke nok til det, og jeg synes, at vi er lidt presset måske på kapital, så det bliver også dyrt at hente, men jeg vil måske lige se, at den der fase 1-forretning kom med nogle gode data, og så er fase 3 også var nogle gode data, så vil jeg måske byde ind til bolden der. Så find ikke umiddelbart kæmpestor og udelt begejstring for Lars Persson. Det ser ok ud, men han vil ikke lige hoppe på lige her nu, så må du altså selv finde ud af, hvad du vil gøre det, og så find, der havde skrevet ind til os i fredags på 42 42 0321, og sms'en er selvfølgelig også åben i dag. Altså nummeret er 42 42 0321. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Debatter om kunstig intelligens bliver i mange tilfælde fagligt og etisk ensidige, og vi ser, at brug af kunstig intelligens og data stoppes, som følger debatter, som mangler IT-faglig dybde. Sådan begrunder tænketanken ATV blandt andet nedsættelsen af Dataetisk Råd, et råd, som du altså er en del af, Steffen Alstrup. Og det skal det handle om nu. Hvad er egentlig problemet i, at fagligheden er for lav, når vi har debatter om AI blandt andet? Jeg tror, det vil være åbenlyst for de fleste, at fagligheden var for lav, hvis man havde et lægefagligt råd uden læger, eller et økonomisk råd uden økonomer. Men på sjovt vis, så synes man, at det er fint nok at have for eksempel et dataetisk råd uden nogen med formel kompetence inden for IT. Men handler etikdebatten ikke lige præcis om, hvordan vi helt almindelige mennesker opfatter de her nye teknologier, og hvordan vi skal leve med dem, og hvordan de påvirker den enkeltes liv? Det handler om det gode liv, det handler om etik, men desværre så synes jeg jo, det kommer meget ensidigt til at handle om at begrænse maskiner, i stedet for til at handle om etik. Og det tror jeg, det gør, fordi at man netop ikke kan forstå, hvordan at man kan bruge maskiner både til at skabe det gode liv, men også til, hvordan man kan bruge maskiner til at forhindre andre maskiner i at opføre sig dårligt her. Så bliver det meget sådan en ensidig, nu skal vi bare stoppe de her maskiner. Og der er faktisk maskiner, der er rigtig gode til at stoppe dårlige ting også. Men hvem har ansvaret for at udbrede den viden så, Steffen? For på en eller anden måde, så er I tilsyneladende en gruppe, der ved alt om det. Hvorfor smider I ikke den viden ud til os? Jamen, det er jo så det, vi er i gang med at gøre. Altså, jeg har igennem mange år påpeget problemet med den her sådan, mangel på folk, der ved noget om IT i de her råd, blandt andet det dataetiske råd her. Og det bliver bare ved og ved og ved. Og så, hvis du så oplægget, da vi var ude med at sige, nu har vi dannet det her råd, så var de ude at sige, ja, vi ved godt, at vi ikke har nogen med IT-kompetencer, men der er så mange kompetencer, vi ikke har i rådet, var en af de kommentarer, vi fik med på vejen. Mm-hmm. I det faglige dataetisk råd vil jeg lige gøre opmærksom på, der vil vi både inkludere filosofer og IT-folk. Altså det vil være mangfoldigheden, der skal være til stede der, fordi det er jo ikke IT i sig selv, der er nok her. Man skal kunne sætte forskellige fagligheder sammen, men også IT. Ja, fordi som du er inde på, så eksisterer der jo allerede et dataetisk råd under Nationalt Center for Etik, men dem mener du altså ikke har fagligheden godt nok med sig, og det er derfor, I har nedsat det nye råd. Lige præcis. Okay. Altså, fordi når du siger, jeg kan kun citere formanden selv, der sagde, at vi har ikke nogen med IT-formelle uddannelser i rådet. Og det er jo et råd, der har eksisteret i efterhånden en del år, og måske har haft en 30-40 medlemmer. Nu står vi altså her med en hastig udvikling inden for blandt andet kunstig intelligens, og det udrød derudaf, og vi er alle sammen lige pludselig blevet meget opmærksomme på, at der sker et eller andet spændende derovre. Jeg tror, der er rigtig mange, der har været inde og prøve at lege med ChatGPT, og det har været en sjov og underlig oplevelse, altså også opsigtsvækkende, fordi den kan jo virkelig meget. Der er sikkert også rigtig meget, den ikke kan, men ikke desto mindre, så kan vi se, at det kommer til at rykke noget for alvor. Udviklingen kan jeg godt nogle gange få fornemmelsen af, går så hurtigt, at vi slet ikke kan følge med i forhold til lovgivning og regler på det her område. Steffen, hvordan går det egentlig med det? Altså med lov og regler? Mm. Ja, altså jeg synes, det er jo på den måde, at politikerne at de i stort tempo producerer en lang række regler, og vi får også endnu flere regler, og EU kommer ud med nogle regler omkring AI her senere på året her, som jeg tror, vi allerede er vedtaget her. Og det sker tit på en kontekst af, at man så siger, at vi kan ikke lide de her sådan, sociale medier og den måde, de opfører sig på. Og så har man de her skrækeksempler med indhold, der bliver delt osv. Her. Jeg kan kun konstatere nu her efter 10 år her, med masser af regler, hvor jeg kan sidde og kigge på alle de her regler her. Jamen, problemerne eksisterer der jo stadigvæk. Her. Det fortsætter det ud af. Og så kan jeg så spørge om, hvad har jeg så fået i stedet for? Jamen, så har jeg fået for eksempel en regel om cookie-lovgivningen. Jeg mangler endnu at møde den forbruger, som er rigtig glad for at skal sidde og ramme på sin telefon, den her cookie her, eller den her virksomhed, eller der er rigtig mange virksomheder i Europa, der kæmper med at kunne sidde og læse alle de her regler, opdatere deres cookies på deres hjemmeside osv. osv. Så et eller andet sted, når jeg sådan summerer det hele op, så har vi fået nogle regler. De her regler har jo ikke stoppet dem, der opfører sig på den dårlige måde, men til gengæld så har det haft en konsekvens, at forbrugerne er blevet besværet, og en masse virksomheder er blevet holdt nede af en masse regler. Okay, så der er altså masser af love, men det er ikke sådan, hvad skal man sige, det er ikke særlig effektivt derude, fordi virksomheden, de gør til sydlandet så bare, som de plejer at gøre. Altså vi kan i hvert fald sige, at politikerne stiller sig stadigvæk op og så siger, at vi har brug for regler, fordi, og så nævner de samme eksempler, som de har nævnt for 10 år, så de rammer jo ikke rigtigt. Og når jeg kigger på de regler, så virker det heller ikke som om, at de ene ting vil lukke ned for de problemer, der var. Hvis jeg nu var statsminister og diktator, eller hvad du nu havde lyst til at kalde det for, jamen jeg vil da i morgen gå ud og så sige, at de virksomheder, der destruerer børneporno, eller billeder af unge piger uden skadende øjne osv., de vil da bare blive lukket ned i morgen. Slut. Altså, så ved jeg godt, så vil der komme en masse efter mig og sige, hvad med internationale regler, kan man gøre det og sådan nogle ting? Jeg ved det ikke. Altså, jeg vil bare være sur og lugt, tror jeg. det fik nok ikke nogen stemmer så. Ja, men det skal da ikke have lov til at fortsætte, vel? Altså det, og jeg kan bare konstatere, at alle de regler, man producerer, jamen, det er jo ikke nogen regler, der har den effekt. Fordi det eksisterer jo stadigvæk her. Til gengæld er der en masse forbrugere og virksomheder, der bliver belemret. Så snakker man om, at jamen, ud af alle de her regler her, fordi vi har alle de regler, så får vi noget europæisk kommunistisk IT, og det bliver en stor forretningscase. Men Europa PT, altså vi har jo stadigvæk kun en stor IT-virksomhed, og det er SAP, og vi sidder og storforbruger amerikansk teknologi stadigvæk, så den historie, den holder altså ikke endnu her. Steffen, nu sagde du indledningsvis, at der var steder, hvor du var bekymret for den udvikling, som der foregår, så lad os prøve at se, om vi kan spole os lidt ind på den. Altså jeg forestiller mig, at der er noget, vi kan kalde det gode AI, det gode kunstig intelligens, og så det dårlige AI. Hvad er hvad i dit perspektiv? Jamen altså, det dårlige AI, altså det synes jeg for eksempel, som der også bliver nævnt nu op i debatten her, at det er det, der prøver på at tage vores opmærksomhed hele tiden her på med notifikationer, og der, hvad hedder det, det er jo nogle algoritmer, der ligger op til mere, at du skal bruge så meget som tid som overhovedet muligt på at sidde og kigge på din telefon på nogle billeder af nogen, der har taget nogle billeder af nogle mad, eller de har siddet og spist, eller hvad ved jeg, ikke? I stedet for måske at være nærværende med dine børn, eller hvad det nu kan være. Jeg så den anden dag en far, der stod og spillede fodbold med sin søn på 5 år, mens han stod og stirrede ind i sin telefon, og det var jo nok notifikationer fra Facebook. Altså, det synes jeg faktisk er ret trist, at det sidder og bliver optimeret på den måde her. Mm. Så det er det dårlige. Men hvad er det gode? Hvad skal vi bruge AI til på en god måde, så vi får et gode, bæredygtige samfund, hvor vi alle sammen trives og har det godt? Jamen, en af de mest dejligste og konkrete eksempler her, at det hørte jeg en børnehavspædagog, og så er der nogle forældre, og de snakker ikke dansk. Og så går hun ind, og så prøver hun Google Translate til at stå og kommunikere med de her forældre om, hvordan det her barn har haft det, og hvad hun nu skal fortælle. Altså, det er jo en dejlig ting, at vi har to mennesker, der står over for hinanden, kan have en kommunikation med hinanden på den måde der. Og det er jo AI, der ligger bag altså de her translation her. Mm. Okay, så mit overordnede spørgsmål i den forbindelse er måske i virkeligheden, hvem er det, der skal definere, hvad der er det gode, og hvad der er det dårlige? Altså de positive potentialer for AI, hvem skal definere, hvad det er? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det har jeg faktisk ikke sådan tænkt helt dybt over, hvem der skal definere det. Men jeg synes, at når vi tager fagligheden ud af det her, når vi tager fagligheden ud af det, så får vi bare en ensidig debat, der handler om, at maskinerne er onde her. Og så bliver der meget tit sådan noget reference til Hollywoods skrækfilm med Terminator og Skynet og alle de andre ting der. Ikke? Og du skal prøve på at sætte det i en kontekst af, at hvis det nu for eksempel var tømmer, vi snakkede om her. Og Hollywood, de lavede en masse film om tømmer, sådan en dommedagsfilm med tømmer, der går og slår en masse mennesker ihjel her. Jamen, så vil det hele... Så vil al debatten om tømmer, det vil handle om de her tømmer, og så vil jeg komme i studiet hele tiden, og så skulle jeg forholde mig til, jamen den der skruetrækker, er den ikke farlig, Steffen? Er den ikke skarp? Og kan du forstå, at man må have skruetrækker, når man ikke må have kniv? Og så videre, og så videre, ikke? Og det er jo bare... Ja, den skruetrækker, den er farlig, og den er skidt, og vi skal have begrænsen, og vi skal gøre det, men vi skal jo bare sørge for at stoppe dem, der ikke opfører sig ordentligt. Det er jo det, vi skal sørge for at gøre. Og så skal vi bruge skruetrækker til at bygge huse og alle de andre ting. Altså, det er et værktøj på lignende fod. Og der mangler jeg den her sådan, politiske vilje til faktisk at stoppe det dårlige. Gå ud og stoppe det dårlige. Fordi man bliver ved med at lave regler, der ikke rent faktisk rammer de eksempler, man nævner. Det er den ene ting. Og så skal man også ned på datatilsynet. Datatilsynet er jo den myndighed her i landet, der skal opretholde, at de har lov, at de bliver overholdt. Så du har en situation, hvor man laver flere og flere love, som ikke virker, og den myndighed, der skal sørge for, at det bliver opretholdt, de har ikke nogen penge til at kunne opretholde det. Det svarer lidt til at lave en masse forvirrende trafiklov for en masse mennesker, der opfører sig ordentligt i forvejen ude i trafikken der. Og så er der nogle banditter, der bare ligger og racer derude, og så har man ikke noget politi til at stoppe dem. Mm. Jeg mangler den vilje ting til, at han faktisk vil gøre noget, fordi det mangler vi. Men så skal vi også bruge AI på den gode måde. For der er rigtig mange gode måder, vi kan bruge kunstig intelligens på. Okay. Men det der har vi jo set før, bare med udbytteskatten. Ikke? Altså, vi slukkede jo også nærmest udbyttekulturen, så der var en mand, der sad og stemplede, og så bagefter så kommer vi og siger, der er nogen, der snytter sig i udbytteskat. Ikke? Altså, det, vi skærer ned på de forkerte steder åbenbart. Altså, vi har åbenbart ikke lært af det, det lyder som om. Altså, jeg kunne faktisk godt tænke mig en lov om, at hver gang man producerede en lov, så skulle man også sikre sig, at der var nogle penge med til, at lovene de blev opretholdt. Ja, det lyder jo helt sindssygt, at der skulle være brug for det. Nå, men jeg kan godt høre, hvad du siger, fordi som du siger, der bliver delt masser af materiale ude på internettet, som ikke burde blive delt. Det er ulovligt, men der er åbenbart ikke nogen, der sætter fod ned. En af dem, der også kærer sig lidt om regulering, det er Mads Christiansen, der er vores innovations- og disruption investor, kan vi godt tillade at kalde ham. Ham har jeg fået med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Også fondchef i New Deal Investor, altså porteføljeforvalter her i klubben. Mads, det her med regulation og den indsats, som tilsyneladende ikke ser ud til at virke, hvad tænker du om det? Jamen, når jeg sidder og lytter på det her, så kommer jeg til at tænke på en kvinde, der hedder Carlotta Peres, og hun er ekspert i digitale revolutioner og har sådan kortlagt tilbage i tiden. Og hendes beskrivelse af, hvor vi er nu, det er, at vi er i gang med sådan en EDB-revolution, kalder jeg det, altså elektronisk databehandling. Og det der kendetegner en teknologisk revolution, det er, at den på et eller andet tidspunkt ændrer måden, vi lever på. Og det, der skal til, det er, at der skal være en ny teknologi. Og så lægger hun rigtig meget vægt på, at der skal også være en regulatorisk medvirken. Altså før at regeringer og regulatorer begynder at omfavne teknologien, så kommer man ikke ind i det, Carlotta Peres kalder den gyldne alder. Altså hvor at alle får rigtig meget glæde af teknologien. Og hun giver som eksempel, at i 30'erne, der havde vi egentlig alt, hvad vi skulle bruge for at have masseproduktion og kunne tage samfundet videre på baggrund af det, men man fik det aldrig rigtig gjort politisk set. Og det, der næsten altid skal til, før at regulatorerne kommer ind i kampen, kan man sige, det er, at der skal en eller anden katastrofe til. Og dengang, der var det 2. verdenskrig, der gjorde, at man fra staters side fik brug for masseproduktion og sådan nogle ting, og omfavnede den her nye produktionsmåde, den her nye måde at leve på, fik bygget bygget, fik givet tilladelse til sovebyer, plejehjem, børnehaver, så havde vi brug for noget understøttelse og noget forsikring, så hvis vi blev syge eller mistede arbejde, så kunne vi fortsætte med at betale vores huslån, og vi havde brug for kredit. Men det er sådan en helt omstilling af samfundet for, at man kunne omfavne den her nye teknologi. Og en sjov ting også til det, det er, at det var egentlig der, at USA rigtig kom foran England. Fordi England holdt ligesom mere fast i det gamle og understøttede ikke så meget den her nye American lifestyle, som amerikanerne gjorde. Det var der, amerikanerne kom forrest. Og så kan man sige, nu kommer Europa her som de første ud med det her European AI Act og sådan nogle ting, og virkelig sætter en stopper for meget. Jeg kan godt være super nervøs for, at al den sådan innovation og sådan noget, som kunne laves på baggrund af, at vi havde adgang til large language models og sådan noget, at det, der misser vi toget i Europa. Så måske sætter vi os i samme position, som England gjorde tilbage i tiden. Steffen, er det det billede, du også ser, at Europa, de sakker simpelthen bagud i forhold til, hvad der sker rundt omkring i verden? Ja, det er 100% det billede, jeg ser, men det er også det billede, du ser, fordi hvis du går ind og kigger på, hvad er det for nogle amerikanske selskaber, der ligger bag de IT-produkter, du bruger, du vil se de amerikanske selskaber, der bruger de IT-produkter, du bruger. Men hvad skal vi gøre ved den her problemstilling? Fordi at politikerne ser ikke ud til at, ligesom at fatte det i hvert fald endnu. Løsningerne er allerede ude af folk, at de misbruger dem til synlædende, eller også er det tekstselskaberne, der giver mulighed for at misbruge det, så man kan gøre alt muligt, der i virkeligheden er ulovligt ude, at nogen sætter ind. Altså, hvordan griber vi en løsning an, hvis vi skal komme videre? Lad os tale om, der skal en katastrofe til. Det når vi forhåbentlig ikke helt derude. Altså jeg vil lige understrege, at jeg er jo ikke politiker, og jeg er heller ikke en, der har lært at lave fantastiske love her, men jeg har en meget stærk tiltro, eller vi har i det faglige dataetisk råd, en meget stærk tiltro til, at der ligesom skal to ting til. Den ene er, at vi skal have nogle penge til politi, der skal opretholde lov, fordi lov uden politi vil have den modsatte effekt her. Det vil holde dem ned, som en sådan opfører sig ordentligt i forvejen, hvorimod banditterne får en konkurrencefordel i og med, at de ikke skal bruge al den tid, eller de bruger ikke tid på alt det pjat med at være compliance osv. Og de skal heller ikke opkøbe nye selskaber, fordi der er ikke nogen nye selskaber at opkøbe, fordi de er holdt nede her. Så lov uden politi har en omvendt effekt af min påstand her. Og så den anden ting, jeg tror på, det er, at vi skal simpelthen have IT-fagligheden med ind i den her debat her. Det nytter ikke noget, at det er rent humanister eller jura her. Vi skal kunne forstå og begribe, hvordan have en faglighed, så vi kan forstå og begribe både, hvordan vi kan begrænse og bruge teknologien. Det er så ikke mig, der skal sidde som IT-mand og tage stilling til, hvad er det gode liv? Er det her godt, eller det her en dårlig ting? Men det er mig som IT-mand, der kan snakke noget om, hvordan kan vi gøre de gode til, eller hvad er det for muligheder, vi har for at begrænse og bruge teknologien her? Uanset hvad vi gør, og hvad der sker, og hvad politikerne finder ud af til sidst at beslutte, så bliver det vel i sidste ende en eller anden form for stopklods for virksomhederne derude. Mads Christiansen, du investerer jo ind i nogle af de her ting. Det er jo innovation og disruption, der er på din agenda, når du skal ud og finde interessante investeringer. Hvordan tager du den stopklods med ind i din vurdering af selskaberne? Altså det regulative, eller det etiske, eller hvad tænker du? Det regulative, som på en eller anden måde vel er på vej. Det er jo altid hvad der er muligt, og hvor det regulatoriske ligesom bliver en risiko. Lige nu tror jeg, at det regulatoriske har flyttet rigtig meget flyttet meget for Big Tech. Den dominans og den konkurrencemæssige fordel, Big Tech havde tidligere, den bliver virkelig rykket ved på grund af det regulatoriske. Altså den her adgang til at have allermest data, simpelthen fordi man havde mest usage af ens produkter tidligere, den er lige så stille ved at krakelere, og det rammer Meta, og det rammer Google især i øjeblikket. Så det er vældig interessant, fordi de virksomheder, som så har data på en måde, som man har lov til at have adgang til, altså for eksempel e-commerce virksomheder og delivery virksomheder, Microsoft har også adgang, fordi at man er ude ved kunderne, altså alle de platforme, som har direkte adgang til deres kunder og har en eller anden transaktion med deres kunder, de har data, og det bliver de ved med at have. Og det data, tror jeg, bliver en af de største konkurrencemæssige fordele fremadrettet inden for alt det her, når AI kommer ind over. Mm. Så det kigger vi rigtig meget efter, hvem der har adgang til data i fremtiden og kan sikre sig det. Og Steffen, så lige en ting, som Mads han også nævnte lidt tidligere. Han talte om, at vi står altså foran en teknologisk revolution. Det var det ord, han brugte, og det kan godt være, han henviste til nogle andre. Men altså, ser du det for dig? Du, før ville du ikke svare på, hvor stort det bliver, men altså revolution, kan du have det ord i dit hoved? Både ja og nej. Altså, nu har jeg jo været i branchen i 30 år, og vi er jo voldsomt blevet digitaliseret. Hvis jeg har slukket for IT i morgen her, så ville jo samfundet bryde sammen. Så jeg synes jo, der allerede har jo været en revolution, og der vil jo fortsat være ekstremt meget af det arbejde, som vi laver, som skal laves anderledes, og der kommer noget nyt arbejde, der skal opstå, og nogle nye måder, vi interagerer på. Så jeg tror, vi er under en konstant digitaliseringsomvæltning og forandring, og det har vi været de sidste 20 år, og det fortsætter vi med de næste 20 år. Det gode ved, og jeg synes, du satte et meget fint ord på det, at det var, at nu er den, og mennesker i almindelighed også begyndt at være en lille smule mere med på det her. Og det er faktisk noget, det ChatGPT har gjort rigtig godt ved, at den ligesom har fået folk med ind. Hvad kan vi bruge det her til? Mm. Og nu siger du 20 år ude i fremtiden, og jeg ved ikke, om det bare var sådan et tilfældigt valgt tal, men altså om 20 år er vi så blevet meget klogere på, og ved vi alt om, hvad vi skal bruge de her nye teknologier til? 100% ikke. Altså det er jo en konstant stillingstagen, og vi mennesker og vores samfund ændrer sig jo også hele tiden. Det vil sige, vores behov og hvad vi gerne vil ændre sig. Så det er jo ikke, altså den etiske debat er jo noget, der som aldrig nogensinde dør her. Heldigvis. For det er også spændende. Steffen, vi skal til at sige farvel til dig, for vi skal tale meget mere med Mads hans portefølje og alt muligt andet spændende, som foregår ude i aktieverdenen. Men lige her til sidst, så faldt jeg også over en ting, I har skrevet inde på ATV's hjemmeside, at AI kan benyttes til at reducere de skadelige virkninger af menneskelige fordomme og bias. Så jeg tænker, det er måske der, hvor vi, nogle af os, sådan stejler en lille bitte smule, fordi det føles jo som om, at det kan godt være, at det er fordomme og det er bias, men det føles som om, at det er de rigtige værdier for hver enkelt menneske. Hvordan kommer vi videre ud over det, sådan så at vi på en eller anden måde kan få ført AI og kunstig intelligens og nye teknologiske muligheder ud til samfundet på en måde, som vi synes alle sammen fungerer godt for os? Jamen, så det her med bias, det handler om, at man snakker om, at maskinerne kan være fordomsfulde på en uretfærdig måde. Og det kan de også. 100%. Men hvis vi kigger på mennesker, så er det jo meget, meget veldokumenteret, hvor fordomsfulde vi er. Altså når studievejleder, det bruger jeg som eksempel, men når studievejlederen skal komme med anbefalinger, så bliver det jo meget kønsbestemt. Altså, hvad for noget, du skal læse her? Hvis du er en kvinde, så skal du måske være sygeplejerske eller et eller andet omsorgsfag. Men hvor hvis du er en mand, så skal du være tømrer eller et eller andet på den måde. Og det er jo også med, vi snakker om bestyrelser, hvem sidder der, og nu er det jo kun på kønnet, men så er der jo fordomsfuldhed, som vi kender på race. Der har været masse debat med i USA med politiet og hvad de gør osv. Der er fordomsfuldhed over det hele her. Så mennesker er noget af det mest fordomsfulde, der overhovedet eksisterer. Så sker der det, at når vi laver kunstig intelligens, så gør vi jo tit det, at så prøver vi i første omgang at kopiere den menneskelige verden her. Det vil sige, at vi får nogle data ind, der ligner den menneskelige verden, og den kunstige intelligens begynder så at gøre det, som vi mennesker gør, bare uden, skal sige, at der er mennesker involveret. For eksempel kan vi bruge kunstig intelligens til at sige, hvad for nogle biler skal politimanden stoppe hen ved vejen, når han står og laver stikprøver. Og der kan det jo være i starten, der står, hvis den bare replikerer, hvad politimanden gjorde før, og politimanden var fordomsfuld, jamen så kunne det jo være, at den ville replikere nogle af de fordomsfuldheder, som politimanden gjorde. Nu kommer den gode nyhed. Det er nærmest overnight, at jeg kan sidde og tune den maskine ind, så jeg får fjernet den om fordomsfuldhed ved at simpelthen at lægge nogle objektive mål ind. Fandt du noget ulovligt ved den bil, du stoppede? Ja eller nej? Og hvis den ikke finder noget ulovligt, jamen så stopper den jo med at stoppe den slags bil, ud fra de parametre, den sidder og kigger på. Mm-hmm. Hvorimod, hvis vi tager os mennesker her, ja, så ved vi jo godt, at så kan det jo tage måske 10 eller 100, eller det kan være og kulturrevolution og så videre, og få fjernet den her fordomsfuldhed, hvis den nogensinde kommer ud. Og det er jo faktisk noget af det smukke ved maskiner her, at de jo egentlig er ret objektive. Hvis vi først er der, vi skal blive enige om, det er, hvad er det, vi skal optimere, men når vi først er enige om, at det er det gode at optimere, så kan vi optimere det helt fri fra fordomme. Og hvordan vil I sikre jer i det faglige dataetiske råd, at I ikke er fordomsfulde og fyldt med bias, fordi I jo på en eller anden måde har alle sammen en eller anden IT-faglighed, og således kommer lidt fra den samme verden? Ja, og der må jeg så lige korrigere dig, fordi at hvad hedder det, i det faglige dataetiske råd, der vil vi omfavne, selvfølgelig have IT-fagligheden med ind, men vi vil så sandelig også sikre os, at vi har andre fagligheder. Og jeg synes her, at filosofer, antropologer og rigtig meget dem, der har adfærdspsykologer, der handler om, hvordan er det, mennesker opfører sig, når de får teknologi, er også en meget vigtig parameter. Og det skal vi skal omfavne alle de her fagligheder. Jeg synes ikke, altså, jeg er meget stor til, jeg tror ikke, det er en faglighed, der kan løse tingene, men jeg tror så sandelig heller ikke, at hvis man tager dem, der ved noget om IT, ud af ligningen, at man får nogle gode svar på spørgsmålene. Steffen Alstrup, vi glæder os til at følge jeres arbejde. Jeg håber, du vil komme og besøge os i løbet af de næste 20 år, så vi kan følge rigtig meget med i, hvad der foregår over dig. Tusind tak, fordi du var med her i Millionærklubben. Ja, og tilbage til dig, Mads Christiansen, som vi jo altså ikke har talt med et stykke tid, fordi du har tilladt dig at holde en lille forårsferie, og det er jo selvfølgelig bare helt normalt, men nu er vi kommet lidt bagud med at kigge blandt andet på din portefølje, så lad os starte der. Hvad foregår der egentlig? Der er rigtig mange aktier stadigvæk, og det går sådan set meget godt. Du er op med, hvad, 15% eller noget i din nabolag. Hvad sker der? 20%. Sådan, Mads. Hvad, er der nogle nyheder fra porteføljen, som vi skal omkring? Ja, jeg synes, der er nyhed fra tech-sektoren generelt, at tech-sektoren fik for et år, halvandet år siden, en opgave af markedet. Tech-sektoren var rødglødende, og pengene flød ind, og der var massiv medvind på grund af corona og digitalisering, og så lige pludselig så blev alle bremseklodser sat i, sådan flere forskellige makromodvinde kom ind over. Og tech-sektoren fik en opgave, at nu skulle man være profitabel, man skulle regne med at få penge mere fra investorer og private equity og sådan nogle ting. Og det her Q1 her i år, synes jeg, har vist, at den opgave har man løst for langt de fleste virksomheders vedkommende. Og det kan man sådan en lille smule se på regnskaberne eller på reaktionerne på regnskaberne. Mange af virksomhederne er steget 20-30%, og det gjorde de også, da tallene kom i Q1, og så faldt de tilbage igen stille og roligt. Det var ligesom om markedet glemte det hele igen, og så faldt de tilbage, og nu stiger de så igen på samme måde. Og det er egentlig ikke fordi, at det er helt vildt gode regnskaber, det er faldende omsætning, og nogle af dem giver underskud og sådan noget, men det bliver tydeligt, at det er vedvarende virksomheder. Og det, de virksomheder står med nu, det er, at de overlever, og alle deres konkurrenter er blevet udslettet. Det er kun de stærkeste, der står tilbage nu, og det vil sige, at når der engang igen bliver blå himmel og så videre, så er der ikke så meget konkurrence, som der var for 2 år siden. Der var det et kæmpe kapløb med masser af konkurrence. Vi ser det nu her, Getir, tyrkiske quick commerce gigant, som har været i et frygteligt pengeafbrændingskapløb med Gorillas, Flink, GoPuff, Just Eat Takeaway, Delivery Hero har været indover. Jamen, de ser ud til at skulle overtage Flink nu. De har også overtaget Gorillas og kommer til at sidde rigtig solidt på det i Europa og uden den der store konkurrence. Og tro mig, der er ikke nogen der med dybe lommer, der kommer og siger, at vi skal lige ud og konkurrere med Getir her i Europa. Den er væk, den konkurrence. Så der er sket det, der skal ske, at der er sket konsolidering og der er blevet en skort til. Så jeg synes, det ser rigtig lovende ud. Er du investeret der, Mads, i Getir? Nej, jeg mener ikke, den er børsnoteret. Okay, godt. Så det kan jeg ikke. Nej, det giver sig selv så. Det var lige ud af landevejen. Nå, men Mads, nu taler du om, når der kommer blå himmel. Hvornår gør der så lige præcis det? Altså, hvad skal der til, før du sådan for alvor bliver begejstret for, at nu kører vi opad igen? Jamen, jeg synes, det man ikke ved endnu, jamen, det er hvor lander det her. Og der er jo nogle scenarier med, at der kommer en stor bankkrise, og der er også nogen, der stiller et spørgsmålstegn ved boligmarkedet og sådan noget. Hvor lander alt det her, og kommer der en recession, og hvor kraftig bliver den, og sådan nogle ting. Og det er der jo Det er dog ikke ret mange, der kan forudsige med sikkerhed. Så hvis man sådan ligesom tager det ud og siger, at det kan blive en dreng eller en pige, jamen så er vi nu på et sted, hvor at renten er høj og ser ud til at have toppet. Inflationen ser ud til at have toppet. Alt andet lige. Og samtidig så er konkurrenterne væk. De her virksomheder har haft mulighed for at skære til og blive profitable, altså sikre, at de er bæredygtige i sig selv. Så på den måde ser det rigtig, rigtig godt ud. Mm. Og det er jo egentlig også det, der skete tilbage efter .com. Jeg sad lige går og kiggede på reaktionerne på Amazons første positive regnskab. Det var Q4 i 2001. Der kom de ud og var profitable. Og så læste jeg nogle overskrifter fra januar dengang, hvor en af dem hedder When did Amazon get profitable? Fra ABC News. Og det, der ligger i den overskrift, det er, jamen, hvad fanden skete der lige? Altså, vi var sikre på, at de bare skulle dø, og nu er de lige pludselig profitable. Og når man kigger tilbage kursmæssigt der, så er det faktisk det 100% det sidste halve år. Mm. Og steg så 100% det næste halvår, faldt så 40%, og så steg den ellers bare derfra, ikke også? Og når man ser på en virksomhed som Sea Limited, der kommer med regnskab i aften, så er de også, de var profitable sidste kvartal, og kommer nu med regnskabet. De er også steget 100% det sidste halvårs tid. Og det er egentlig... Det, jeg synes er vigtigt, det er, at man opdager det. Altså, at man ikke sover, ligesom at man gjorde dengang, med at selvom e-commerce var så hadet på det tidspunkt, at så var det faktisk der, at den store fremtid lå. Og Mads, nu er du inde på, at regnskaberne sådan set har været meget fine for de store tech-selskaber, i hvert fald hvis man kigger på det sådan over en kamp. Men altså, jeg taler ikke om de store egentlig her. Altså, det, alle taler om de store tech-selskaber, men det, jeg taler om, det er ikke de store. Fordi de store, de er kommet ud med lav vækst, men profitable og sådan nogle ting, og de er jo gået op og er sådan set ret... de er ikke billige nu at se til, de store, men de små er... Eller, når jeg siger små, så er det jo stadigvæk 10, 20, 30 milliarder dollars virksomheder. Okay, så lavet lige under de store. Lad os kalde dem det. Ja. Men altså, den her aftagende vækst, som du nu har nævnt et par gange, er det slet ikke noget, der bekymrer dig? Nej, det handler også om corona. Hvis du for eksempel ser software- og servicebranchen, så da corona ramte, så skulle alle arbejde hjemmefra. Det vil sige, at meget af virksomheden skulle lige pludselig organiseres på en anden måde, også digitalt infrastrukturmæssigt. Og det gav behov for en masse cybersecurity, en masse cloud-løsninger og alle sådan nogle ting. Så det blev trukket frem, og så begyndte folk at gå tilbage på arbejde, så behovet blev en lille smule mindre, og virksomhederne generelt er nu i sådan en fase, hvor man optimerer det, man allerede har tilkøbt. Så adoptionen kom under corona, og nu er vi i gang med en optimeringsfase, og det giver bare en faldende vækst, så lang tid, at der ligesom er mest af det. Men det kommer også til at vende på et tidspunkt igen, og så kommer vi tilbage til den normale stigningstakt, som der var før corona. Og det gælder egentlig alle brancher inden for det her. Okay. Mads, jeg kan se, at der er nogle af vores lyttere ude på Facebook, som skriver, at de har svært ved at finde din portefølje. Den ligger altså inde på Saxo Banks hjemmeside, og der kan man se alle porteføljerne. Og jeg ved godt, at der er altså nogen, der... jeg ved ikke, om det er udstyret eller hvad, det har noget at gøre med. Men der er altså problemer for nogle mennesker for at se lige præcis din portefølje. Måske fordi den er fyldt med... Ja, hvor mange aktier er der efterhånden, Mads? Jeg har et eller andet 40, tror jeg, eller sådan noget i den. Af en eller anden mærkelig grund. Browseren, man bruger, måske. Af en eller anden mærkelig grund, så er det ikke alle, der lige kan få den portefølje frem. Og vi har bred skærm. En bred skærm, det plejer at hjælpe, har vi fundet ud af, Lars Persson og jeg. Nå, men altså, okay. Men på en eller anden måde, ja, vi har talt med Saxo Bank om det, og der er altså ikke noget game i systemet, så ja, det må være folks udstyr. Men altså, ind på Saxo Banks hjemmeside, der kan man bare google millionærklubben, så kommer alle porteføljerne frem, og man kan se også, hvad det er, du har investeret i. En af de aktier, du har investeret i, nævnte du lige, Mads Christiansen. Det er Sea Limited, og de kommer som sagt med regnskab her til... er det før eller efter børsluk i USA? De plejer at komme ved et tiden her i eftermiddag. Godt. Hvad kommer du til at holde øje med i det regnskab? Jamen, altså konsensus i markedet er nu, at de kommer med et stærkt regnskab. De hævede lønningerne til deres medarbejdere med 5% over en bred kamp her for et par uger siden, og overraskede markedet ved at være profitable sidste kvartal. Så konsensus er et stærkt regnskab. Det er det, man forventer. Og det gør selvfølgelig en altid lidt bekymret. Altså om virksomheder stiger eller falder på regnskabsdagen, det handler jo i virkeligheden mere om forventningerne i forhold til resultatet, end det sådan nødvendigvis er, hvordan det går i virksomheden. Men og så kommer jeg til at holde øje med væksten. Altså fordi at væksten i deres GMV, hele deres økosystem, hvor vokser det, som det skal. GMV, hvad betyder det, Mads? GMV, Gross Merchandise Value, det er alle varer, som bliver omsat. Hvis en sælger en hårdtørre til køber B, jamen så koster den 400 kroner. Og C-Limited tager 40 kroner eller et eller andet. Så de 40 kroner, det er revenue, og de 400 kroner, det er GMV. Okay. Så GMV, det er sådan mål for aktiviteten på platformen, og den vil jeg gerne have stiger. Og det er netop den her aktivitet, hvor at det blev trukket rigtig meget frem, accelereret under corona, og så, ligesom, så er det faldet tilbage. Og det er sådan interessant, hvornår bunder det, og det gælder alle teknologisektorer, hvornår bunder det her sådan for alvor. Når det bunder, så ændrer markedet også holdning i den grad. Mm-hmm. Mads, er du sådan en, der arbejder med kursmål, og hvad kunne du se, at der kunne ske på C-Limited? Altså, hvor langt er der op? Altså, vi kommer jo fra nogle helt vanvittige høje tinder. Den var op over 300, så vidt jeg husker, og nu ligger den vist i et eller andet nabolag af 80 eller noget i den retning. Kan vi komme tilbage til de der voldsomme tinder? Ja, det er et spørgsmål om, at det er mest en del til et spørgsmål om værdisætning. C-Limited voksede i sidste kvartal 50% i det tal, som jeg holder øje med, som er, at deres fees, de tager fra sælgerne. Så ser man dem som software-service-virksomhed, og det er det, jeg holder øje med, og der voksede de 50%. Så de er vokset hele vejen igennem den her nedtur, så det, der egentlig er sket, det er, at værdisætningen fra aktiemarkedet er blevet anderledes, og det er den på grund af faldende renter og på grund af forventning om, at C-Limited skulle gå konkurs. Det var der en hel del, der var helt sikre på. Og så noget. Så kom vi fra et tidspunkt, fra et sted, hvor folk tænkte, at C-Limited blev den næste nye store Amazon i Sydøstasien og så alle herlighederne ved Sydøstasien. Så vi er virkelig kommet fra et meget positivt syn på verden og på fremtiden for digital til et sindssygt negativt syn på fremtiden for digitalt. Så det hele det afhænger af, hvor er renten. Hvis renten falder, fordi vi får recession, eller fordi inflationen falder, jamen, så vil det være godt for C-Limited, sådan set. Det er værdisætningen, der afgør det. Det er det korte svar. Det skulle da være mærkeligt, hvis ikke der kom et tidspunkt om inden for en 5-10 år, hvor der igen var en enorm positiv stemning over for digitalt, og hvor vi ser de samme værdisætninger igen. Det svinger jo altid fra pessimisme til optimisme. Men hvordan får du greb om den stemning, Mads? Altså, hvordan sådan holder du øje med, hvad stemningen egentlig er derude? Det kalder jeg kontekst, og det bruger jeg meget, når jeg rebalancerer. Så jeg lytter rigtig meget til, hvorfor er det, markedet reagerer, som de gør. Der er nogen, der synes, Airbnb-regnskabet, der kom lige, var mega godt, og alligevel så falder aktien. Og så synes jeg, det er interessant at forstå dem, der sælger. Hvorfor er det, de sælger? Lige nu er konteksten, at AI skal vokse ind i himlen, osv., og det tror jeg rigtigt. Altså, jeg tror, artificial intelligence bliver kæmpe, kæmpe stor. Så det giver mening, at de aktier er dyre lige nu. Men så skal man også være opmærksom på, at der kan jo godt komme et tidspunkt, hvor at folk bliver skeptiske, eller hvor der kommer noget regulering osv., og så bliver folk enige om, at AI, det bliver ikke til noget alligevel. Så det er meget godt at tage en lille smule af, når hypen er der, og så lægge en lille smule til, når det er der egentlig. Og det er sådan for mig konteksten. Hvad synes markedet om virksomhederne lige nu? Ja, men det er fantastisk, Mads. Du laver jo nærmest mit job, fordi du svinger os lige præcis derhen, hvor vi nærmest startede. Det skal handle om AI, også her de sidste minutter af Millionærklubben i dag. For hvor bliver pengene egentlig tjent henne inde for det der område, altså kunstig intelligens og big data? Ja, vil du være, inden jeg svarer på det, må jeg så lige sige, det AI her, det bliver simpelthen så stort. Du spurgte om det tidligere, og det bliver kæmpestort. Da vi fik Kina ind i World Trade Organization, der blev det lige pludselig meget billigt at producere varer i verden. Og det har været en kæmpe deflationær faktor igennem mange år, og har understøttet os igennem mange år. Nu får vi med AI mulighed for, at alt vidensarbejde, at det lige pludselig kan skaleres og gøres meget billigere. Det er lægearbejde, det er journalistarbejde, det er tænk på alle de biler, der kører rundt på vejene, som køres af chauffører og alt hvor mennesker bruger viden til et eller andet, der vil AI tilbyde at gøre det på en eller anden måde billigere. Det bliver en kæmpe deflationær kraft, som rammer, fordi det kan erstatte nogle dyre løsninger med nogle billigere løsninger. Men så er spørgsmålet, det der du spørger om, hvor bliver pengene tjent henne inden for AI? Og Google har lige været, der er lige kommet et lækket memo fra Google, hvor Google siger, vi har ikke nogen konkurrencemæssige fordele, og det har OpenAI heller ikke. Så large language models, altså selve modellerne, de konkurrerer rigtig meget med open source software, og der er ikke nogen sådan måde at bygge nogle voldgrave op og sige, det her det er vores, det er rigtig svært. Så jeg tror, man skal kigge til dels dem, der producerer infrastrukturen, altså mikrochips og datalagring, Snowflake, Databricks hedder den, der ikke er noteret endnu. Og den type aktier. Og de har haft en kæmpe optur her i foråret, så der vil jeg sådan være lidt forsigtig lige nu. Og så som jeg talte om tidligere, så er der dem, som har data, fordi det er det andet, der skal i, når man skal lave AI og når man skal lave konklusioner, det er, at man skal have noget rigtig godt data. Og der er så en virksomhed som Tesla, de kører rundt og samler data ind. E-commerce virksomheder, de har data på forbrugerne. Den hastigt voksende segment inden for reklamer, det er retail media. Og det er e-commerce platforme, som tilbyder at reklamere. Så Mercado Libre og Amazon, C-Limited, deres reklameforretninger vokser rigtig, rigtig hurtigt, mens rigtig meget andet står stille. Så det er data og infrastruktur. Men Mads, hvorfor har Google så ikke nogen konkurrencemæssig fordel? Altså, de har der om nogen data om os alle sammen, om alt muligt. Ja, men de må ikke bruge det. Altså, dels må de ikke bruge det, dels må de ikke samle det ind. Men pointen er, at Google kommer fra et sted, hvor de bare havde alt data, og de havde det gratis, og de havde den bedste data. Og lige pludselig så kommer de til et sted, hvor mange andre rent faktisk får bedre konkurrencekraft i forhold til dem. Den hedder Roku TV. De ved, hvad folk sidder og ser på, og så samarbejder de med DoorDash om at placere de rigtige reklamer foran dem, der sidder og ser tv. Og Roku og DoorDash, de ved altså tilsammen, hvad personen ser, og hvornår han sidst bestilte en cola, eller var det en kaffe latte, eller hvad var det, han ville have. Så det er nogle data, som er meget mere relevante for situationen og forbrugeren, end det, at Google ved, at sidst, der søgte han på kaffe latte, eller sådan et eller andet. Altså, okay. Google ved ikke, hvor du er. Så der er bare nogle andre virksomheder, som får en relativt bedre konkurrencekraft inden for det her space, hvor Google bliver dårligere lige nu. Okay. Mads, lige her til sidst, vi har ikke så meget tid tilbage, men jeg så, at nogle af de der milliardærinvestorer, som man sådan holder lidt øje med, for når de går ud, så er det virkelig stort. Stanley Druckenmiller og David Tepper var ude, de er hedge fund managers og altså milliardærinvestorer. De har været ude at købe op i Nvidia begge to på grund af AI. Kunne det være et sted, at du kunne finde på at købe op? Ja, både og. Altså, Nvidias teknologi går på at bygge sådan nogle meget store chips. AMD har en anden teknologi, der går på at bygge chipsets, som man så sætter sammen. Og Nvidias sådan overlegne konkurrencekraft lige nu kommer fra et softwarelag, der hedder CUDA-lag. Og der er mange andre store big tech virksomheder, som rigtig gerne vil af med Nvidias dominans, fordi Nvidia har høje marginaler. Så for eksempel har Meta ud med noget open source, der hedder PyTorch, som kan åbne lidt op og gøre det muligt at bruge AMD's chips i konkurrence med Nvidia's og CUDA. Mm. Så Nvidia sidder på høj marginal, høj dominans, og det skal de fortsætte med at holde fast i, selvom at der er en masse andre, der rigtig gerne vil pille ved det. Okay. Så egentlig Nvidia er spændende, men jeg er ikke enig i, at man kan være sikker på det. Ej, Mads, jeg kommer til at trække den lige til øllet her til sidst. Vi skal nemlig til at slutte, men heldigvis så er du altså med os på scenen næste gang, vi holder aftenarrangement. Det er den 7. juni, der taler vi om teknologisk udvikling. Man kan gå ind på euroinvestor.dk/arrangementer og finde billetter der. Tak fordi du var med, Mads Christiansen. Tak til Lars Persson. Vi når desværre ikke mere. Persson, du fik ikke sagt så meget, men det var sådan, det blev i dag. Yes. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den er 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.